Radio 24/7 præsenterer Abernes Planet. En podcastserie om den interne splid i Red Orangutangen. Optagelse og tilrettelæggelse Adam Duvå Hall og Iben Maria Søjden. I dette afsnit med Lone Drøscher Nielsen. Hvor er det, vi skal hen nu? Nu skal vi ud og køre på off-road. Den vej, vi skal op ad nu, den fører op til mit hus og en gammel herre, som bor lidt længere op. Der står simpelthen unsuitable for motor vehicles på et skilt her. Altså, ja. den er jo ikke til at køre på den her. Jo. Vi har lige fået ny belægning på. Du skulle have set den før. Så nu er vi for alvor på vej ind i den valisiske jungle, føler jeg lidt. Jeg kan godt sige, ja. Det ser sådan ud i hvert fald lige i øjeblikket. Der ligger jo også en gammel dreng omme bag os i bilen. Vi er jo ikke alene i bilen. Kan du ikke fortælle om den tredje passager her i din Land Rover? Han er min aller bedste ven. Det er Harvey, en gammel hund, som jeg tog ind sådan i, hvad man kalder foster care. Og han kan næsten ikke gå mere. Han har haft 5 hjerneblødninger og har mistet følelsen i sin bagdel, eller bæreste i hans bagben og sådan nogle ting, så jeg skal som bære ham, plus han har kørestol og sådan nogle ting også, så det er sådan lidt af et heltidsarbejde, næsten lige øjeblikket at tage mig af ham. Ej, hvor er her smukt. Man kan jo kigge ud over dalen her, og det, altså, hvad er det der? Det er en kanin. Nej, det er en kanin. Det er en har. Nej, det er en kanin. Der løber en vild. Er den vild? Den er vild, ja. Jeg har ikke nogen af mine egen. En vild hare? Vild, eller hvad siger du? En vild kanin. Så det er simpelthen Lone og dyrene her på, ja, på bakken? Luna naturen. Det er Luna naturen og skoven og dyrene, ja. Når jeg sidder inde i min stue, så står der lige pludselig en ræv ude oven på muren. Så er min dag lige klaret. Ja. Så. Nå, men lad os komme indenfor, hvor jeg glæder mig til at se stedet. Det har jo allerede fuldstændig fantastisk smukt, jo. Ja, det er smukt her. Ja. Nu ligger Harvey her ved siden af os, ikke? Og den ligger jo... han ligger og ser lidt... Hov, nu får han de der... Det lyder meget mere, når han gør det. Okay, Harvey. Du fortalte, at han er lam i bagbenen, ikke? Og han er en gammel dreng, kan man sige, ikke? Og han er lidt... sådan lidt slidt i kanterne. Lidt flosset i... Men det er jo din gode ven, kan man mærke. Altså, I har et forhold, som jo gør ham altså afhængig af dig på en eller anden måde. Ikke? Og du har jo også lidt selskab her. Havde det ikke været for ham, så sad jeg nok ikke her i dag. Da jeg først flyttede hertil, en ting var, at jeg fandt det her utroligt smukke sted at bo. Og det har jo selvfølgelig nok gjort, at man har været lidt mere optimistisk på fremtiden og sådan noget. Men der var da særlig mange gange sådan hen ad vejen, hvor man ikke rigtig havde lyst til at fortsætte, fordi man var ikke, hvor man allerhelst ville være, ikke? Men da jeg så fik ham, så havde man lige pludselig et ansvar. Og der var ikke rigtig noget andet, jeg kunne gøre, end bare med at fortsætte. Og sådan har det så været siden, ikke? Altså, der er der mange gange, hvor jeg sådan har tænkt på, at jeg ville jo allerhelst sidde ude på Borneo. Det var jo altid min drøm i sin tid om at være der i 10 år, og så håndtere det over til de lokale. Men stadigvæk have den der chance, som jeg også fik, efter jeg kom tilbage igen, og tage ud og tjekke, at alting det gik godt derude. Ikke? Der var masser af mennesker, så hey, nu kan vi se. Nu han fortæller lige historien i stedet for. Det er, fordi jeg snakker. Får han ikke så opmærksomheden. Men lad os prøve at finde ud af, hvad du har lavet. På et tidspunkt var du stewardesse, så meget ved jeg. Mm. Og altså fik lejlighed til at stå af flyveren en gang imellem, og se dig lidt omkring. Hvad var det ved Borneo? Altså, hvordan endte du der? Det var stadigvæk, mens jeg var stewardess, at jeg kom til Borneo. Men jeg havde nogle år i forvejen, havde jeg prøvet på at kigge på at komme til at arbejde på et eller andet form for, om det var gorilla, eller... Jeg tror, det var i 91, der havde jeg været i Afrika på sådan en tur, hvor man kørte rundt i en stor lastvogn rundt omkring i hele Afrika, eller i store dele af Afrika. Og der var jeg oppe at se bjerggorillaerne. Og der kom jeg sådan til at tænke, ja, det var jo sådan noget, jeg godt kunne tænke mig at gøre, faktisk. Og havde været i sin tid havde jeg været i praktik i Aalborg Zoologisk Have, hvor jeg netop havde med de store aber at gøre. så er det jo så, at man så pludselig kommer til at tænke lidt op på sin fremtid. Gider man at være studerende resten af sit liv, ikke? Eller vil man hellere lave noget, der var lidt mere værdifuldt? Så i 92 prøvede jeg så at komme på et projekt, der netop havde med orangutang at gøre på Borneo. Men det var alt sammen fully booked. Det var sådan, hvor du kunne komme ud som frivillig og hjælpe til med at indsamle data og sådan noget om vilde orangutanger. Og det havde jeg jo så set mig sådan, sat mig rigtig op for, nu skal jeg det, ikke? Og det faldt så lidt til jorden. Så tog jeg til Nepal i stedet for, og hvad hedder det, på et projekt, der havde med næsebjørner at gøre. Og det bedste ved at arbejde i SAS på det tidspunkt var jo netop, at man kunne tage en masse fri. Og så heldigvis i 93, der kom jeg så på det her projekt ude på Borneo. Min far rejste jo meget som ung også, ikke? Og det var nok nogle af de historier, jeg kan huske, han fortalte mig om Borneo. Han var på Borneo på et tidspunkt, hvor at, ja, der var jo næsten ingenting på Borneo på det tidspunkt. Eller det har nok været lidt fascinerende for mig, det der med at rejse. Og så det der med at kunne tage den frihed. Jeg tror, jeg havde været i SAS i 2 år, og så tog jeg så et års fri og tog ud i Karibien og sejlede i et år. Og så fortsatte jeg så som studerende. Altså, jeg var 10 år i SAS. Hvordan kommer du i kontakt med Borneo? Det var igennem en organisation, der hed Earthwatch. Jeg har selvfølgelig læst alt om Bruce Agaldica, som var den der, hvad man kalder den tredje engel. Du havde Diane Fossey, som havde orangutangerne, og så var der Jane Goodall med chimpanserne. Og så den mere ukendte Bruce Agaldica, som havde orangutangerne. Ikke? Har vi? Ved du hvad, jeg putter lige ham ud i bilen, fordi derude... Der... Tror du, det går? Ja, ja. Så tiger han stille, så lægger han sig til at sove. Har vi, du bliver desværre nødt til at forlade studiet, om man så må sige. Derude, der ligger han sig bare til at sove. Herinde, der bliver han ved med, fordi hvad han er sjalu. Hvad er det, du gør med den der klud rundt om hans... Det er for at bære hans bagbæl. Fordi, hvad hedder, jeg kan ikke rigtig... Sådan, hvis jeg skal tage ham derned, så går jeg med bøj og ryg. Oh. Jeg har trods alt lige været igennem rygoperation sidste år. Harvey, han må simpelthen en tur ud i bilen, for at vi kan få ro til at tale sammen. Men han er godt nok en gammel dreng. Altså Lone har bundet et håndklæde rundt om bagbenene på ham, og han har jo også blæ på, fordi han ligesom har mistet følelsen i i den region. Og så har hun en kørestol til ham også på ladet af bilen. Og så det er jo meget Lone, kan man sige, ikke? Som kæmper for Harvey til det sidste, må man sige. Og det er ikke varmt. Det er 11 grader udenfor. Det småregner. Meget sådan engelsk vejr i virkeligheden. Men det kan være, at vi kan få lidt ro til at tale sammen. Er der noget af håndværket, der sidder på ryggraden af dig i forhold til dit arbejde med orangutangerne og Harvey? Altså er der sådan en... Noget, der hænger ved der? Det er vel et andet at gøre med empati, ikke? Altså at have den der fornemmelse af, om de har det godt, eller de ikke har det godt. Altså, jeg har jo altid godt ville have noget med dyr at gøre. Og da jeg var ung, der sagde min mor altid, at jeg holdt mere dyr, end jeg gjorde mennesker, fordi jeg ville hellere sidde med vores hund ude i hundehuset. Han havde sådan en dejlig stor hundehus, og der havde vi altid hø ude, fordi vi også havde kaniner. Og der sad jeg og legede med æderkop og sådan nogle ting, så jeg har åbenbart aldrig været bange for krybdyr og sådan nogle ting, så... Jeg sidder og tænker på en af de store forskelle på mange organisationer, og så det, du har været med til. Og det er jo dig, der er forskellen. Det har været konkret for rigtig mange mennesker, når de har støttet Red Orangutangen. Så er de jo støttet, fordi de vidste, at Lone sad i junglen i Borneo og hjalp orangutangerne. Altså der kom et ansigt på, ikke? Ja. Det er jo sjældent, at man ved, at hvis man støtter et projekt, at... Man også støtter en ildsjæl, man har fået ansigt på. Mm. Der var også mange, der støttede, måske på grund af dig. Hvad tænker du om det? Altså, ikke nogen, altså, jeg er helt sikker på, at mange støttede, eller startede med at støtte organisationen på grund af de udsendelser, der blev vist på Danmarks Radio. Ikke? Det viser sig jo altså, fra at have måske 500 adoptanter, og i 2007, da den første dokumentar fra Danmarks Radio, den blev vist, ikke? Så til lige pludselig at have næsten 10.000 adoptanter. Og der var det jo altså hovedsageligt, fordi at jeg var involveret. Og der kan jeg da huske på det tidspunkt, at den nye direktør, Claus Nielsen, han sagde, at det viser jo bare, at hvis vi ikke havde dig, så ville vi sikkert miste op til næsten 70% af vores adoptanter. I første omgang, så er det på grund af, at vi ved, at Lone er involveret. To, så er det selvfølgelig på grund af orangutangerne. Man kan så selvfølgelig bare håbe på, at de vil sige, okay, nu er Lone ikke involveret mere, men vi vil stadigvæk gerne støtte orangutangerne. Hvordan kommer du så til at bo på borgen? Hvordan ender du med at slå dig ned der? Som sagt, så kom jeg ud i 93 på sådan en Earthwatch-tur, hvor vi så skulle indsamle dato på vilde orangutang og sådan noget. Jeg tror, det var i 3 uger eller 4 uger eller sådan noget. Men jeg havde stadigvæk en måneds ferie, eller orlov, efter det. Så jeg spurgte jo så hende, der kørte projektet derude, Berusa Galdikas, om jeg måtte have lov til at blive. Og det synes hun, det var en helt fin idé. Og jeg tror, at Berusa Galdikas, da hun så, at jeg arbejdede virkelig hårdt på det her, ikke? Og jeg virkelig havde... Plus, vi havde også orangutanger i lejren, og jeg tror, hun har lagt mærke til, at når de kom, nogle af de yngre orangutanger, de valgte altid at gå hen til mig. Og det ved jeg så heller ikke, hvorfor det er. Det er sådan en af de der ting, dyr føler sig måske også tiltrukket af mig, lige så meget som jeg føler mig tiltrukket af dem. Nok fordi jeg føler mig tiltrukket af dem, føler de sig også tiltrukket til mig. Men jeg fik lov til at blive en måned mere, ikke? Og så tog jeg så hjem og arbejdede over sommeren, og så spurgte jeg, om jeg kunne få noget orlov sådan hen efter sommerperioden, hvor jeg fik et par måneders orlov. På min tredje tur, der blev jeg sendt hun ud i skoven i en lille sådan en hemmelig lejr, hun havde, hvor hun var ved at rehabilitere nogle orangutanger, som hun ikke ville fortælle regeringen om. Og der var der en voksen hund. De mener, hun har været prostitueret, og hun var blevet banket så mange gange af mennesker, at hun havde et så dårligt forhold til mennesker generelt. Hun havde mænd. Altså, du siger prostitueret? Mm-hmm. Altså en orangutang? Mm-hmm. Hund? Det lyder fuldstændig vanvittigt. Det findes simpelthen. Det findes, ja. Jeg har også haft på mit projekt, der havde vi også en orangutang, der blev... Vi faktisk hentede hende i en prostitueret lejr, hvor der var også mennesker, altså almindelige prostituerede kvinder, men man havde hende i lejren også, og hun blev brugt til prostitution. Det sker. Det hænder. Og Mellie, hun havde været... Man mente, hun havde været i en lejr. Altså, hun var blevet taget som rimelig ung orangutang fra sin mor, og var vokset op i sådan nogle træhugslejre. Og der var hun blevet brugt som prostitueret af mændene, som meget ofte ikke kom hjem til deres kone, måske i månedsvis. Og det er jo sådan nogle ting, som man har lidt svært ved at forstå. Men hun kunne ikke lide mennesker ret meget, og når hun kom ind i lejren, hun var hun var utrolig bange for mænd. Men var der kvinder... Så var hun ikke bange overhovedet, og jeg var efterladt i lejren en dag, hvor turfyrene, de var gået ud for at fodre orangutanger, og der var en anden, han var gået over for at bygge en ny hytte, som var sådan 10 minutter væk eller sådan noget, og der kom hun ind i lejren, og jeg havde 3 små babyer, en under hver arm og en hængende på mit ben, og jeg tænkte, ingen panik. Og så går hun hen, vi havde en stor, kæmpestor gryde, der sad på bålet ved at koge vand, og så gik hun hen og tog låg af den, og jeg tænkte også, nej. Mellie, please don't. Og så gik hun væk fra den, så kravlede hun op på hytten, og så havde vi sådan noget trådnet. Og det begyndte hun så at se, om hun kunne åbne. Så fik hun en hånd ind og fik fat i nogle peanuts, tro det eller hvad. Og dem tog hun jo så, og så gik hen og puttede i gryden. hun har jo boet med mennesker hele sit liv, ikke? Og så går jeg hen mod hytten, og der ligger vi havde en blind mand ude i hytten derude, og han brugte pinde til sådan at kunne føle sig rundt, ikke? Og dem havde hun væltet, og de lå på jorden. Så bukker jeg mig ned for at samle dem op, og jeg er helt 100% sikker på, at hun troede, jeg ville slå hende med pinde. Og der angreb hun mig, og fik fat i mine hænder først. Og jeg står der med 3 orangutanger, og bliver simpelthen, hun griber fat i min arm og vælter mig ned, ikke? Og de her unger... Heldigvis så var jeg så tæt på hytten, som var bygget op på sådan nogle pinde, og dem fik jeg så smidt ind under hytten, ungerne der, og de skreg jo op, de her, og en af den ene, der hed Julia, hun blev ved med at komme ud og kravle op på ryggen af mig, og begyndte at slå Mellie, og jeg var bange for, at Mellie, hun så skulle bide, eller tage sig hen i sig, jeg tog hende og smed hende ned igen. Alt i mellemtiden, når jeg råbte rigtig, rigtig højt, ikke? Fordi jeg var ved at prøve på at få fat i ham, der var over at bygge hytten derovre. Men hver eneste gang, jeg råbte, så stoppede hun og kiggede rundt for at se, om kommer der nogen og hjælper. Og hvis jeg ikke gjorde det, så gik hun på mig igen, ikke? Nu er der altså en orangutang, der kan næsten knække en kokosnød, ikke? Heldigvis så kom han, hun var nok på mig i en 7-8-9 minutter eller sådan. Han har åbenbart hørt mig råbe første gang, kan jeg forestille mig, og så bare løbet tilbage, ikke? Og så snart han kom, så var hun væk. Men han var jo i total panik, da han så mig, ikke? Jeg havde blod på det. Ikke fordi, de der adrenalin, du kører så meget, du kan slet ikke mærke noget som helst, vel? Mine hænder og mine albuer, ned af benene og hovedet også. Og hun havde så bidt toppen af min finger. Den hang kun lige sådan fast i den ene side herovre. Den her arm, den kunne jeg slet ikke bruge, for hun havde bidt ind i mine ulnernerver. I albu, hvad hedder den? Albu. Men altså, du har jo fået læsterlige klø af en orangutang på det her tidspunkt. Mm. Jamen altså, jeg var ikke i særlig god stand, vel? Men altså, jeg puttede den der fingeren tilbage på der, ikke? Og så satte jeg sådan en stor bandage på, og så tog jeg et håndfuld antibiotika. Altså, det bankede lidt i mine fingre, ikke? Altså, men sådan ud over det, så jeg følte ikke rigtigt, altså, jeg havde ikke rigtigt derudover nogle smerter. Jeg har ikke helt følelse ude i spidsen, vel? Men altså, de fik det der pænt sat sammen igen. De må sådan klippe noget af mit ben og sådan noget der. Hvad hedder det? Knoglen ude i spidsen, men det tog en hel uge, fordi også fordi min albu, hun har gået ind og hvad hedder det, klemt min ulnernerve, så jeg kunne ikke bruge den her arm til ret meget. Så jeg skulle have sådan en masse sådan nogle behandlinger med sådan nogle elektroder og sådan noget på os. Møder du nogensinde orangutangen Melli igen, der havde givet dig sådan en omgang der? Mm, det gør jeg, da jeg tog ud igen, fordi jeg var jo kun lige hjemme i et par nogle måneder. Og så mødte jeg hende igen, jeg tror et år eller halvanden senere, og der har hun fået en unge. Og det var den første, hun havde haft unger før. Jeg tror, hun har haft 3 unger, som alle sammen var døde. Jeg tror ikke, hun kunne finde ud af det der at være mor. Men så har hun så endelig fået en unge, som allerede på det tidspunkt var næsten 6 måneder gammel. Og det så hun ud til at være faldet meget til ro, fordi nu havde hun lige pludselig fundet ud af det der med at være mor. Men Lone, det jeg tænkte på, det var, om vi skulle spole en anelse frem, fordi så bliver du fast dernede. Altså, hvad ligesom... Mm. Jeg tror måske på det tidspunkt, efter jeg så havde været derude nogle gange og sådan noget, jeg begyndte sådan at tænke, det kunne godt være, det var sådan noget, man hellere ville lave. Og jeg blev ved med at tage derud, for så meget jeg kunne, så meget overlov jeg overhovedet kunne tage fra SAS, så tog jeg derud, ikke? Hvordan kommer du så derud og bliver der permanent, eller hvordan slår du dig ned? Altså, hvad er omstændighederne der? Jeg blev gift. Jeg blev gift med en lokal dejhak eller hovedjæger. En lokal hovedjæger? Ja, det hed de jo, fordi de var deres... Altså deres jeg blev rejst med min mands farfar generation havde været hovedjæger. Hvad er en hovedjæger? Det er en, der hugger hovederne af folk. Stammerne på Borneo, der var simpelthen så mange stammer, og de slås jo indbyrdes meget ofte. Og hvad hedder det, for at er til at bringe, hvad skal vi sige, kræfter til deres landsby, så kunne man hugge hovederne af nogen. Man havde så brug for måske 2 hoveder eller sådan noget til at stille ude ved sin marker, for at markerne de skulle gro bedre, eller hvad det nu hedder på dansk. Og de var sådan set lidt, jeg har altid sagt, jeg synes, de var så lidt kujoner, for det var ganske ligegyldigt, om det var børn eller kvinder eller mænd. Ikke? Altså, bare man huggede hovedet af en eller anden rivaliserende stamme og sat på pinde foran ens mark, så ville høsten gå godt. Det var det var det, man... det gav styrke til landsbyen, ikke, at have de her hoveder. Og det var jo sådan noget, det gjorde man bare. Det var sådan noget, der skete, ikke? Men altså, det jeg synes, havde det nu været, at man gik efter de stærkeste mænd fra den anden landsby eller sådan et eller andet, så kunne jeg så set noget mandligt i det, ikke? Men det der med at ligge i skjul ude i regnskoven og vente på, at der går en kvinde forbi, og så hakker hovedet af hende, ikke? Ah, jeg er godt nok ked af det, men det synes jeg ikke er særlig pænt. Hvem var ham her hovedjæren, du blev gift med? Han hed Odom. Og han havde arbejdet for Bruta Galdikas, fra han var 16 år gammel, med at indsamle data på vilde orangutanger. Og på det tidspunkt, jeg arbejdede stadigvæk som frivillig for hende, Bruta Galdikas, der. Og det gjorde han også. Så skete der nogle ting og sager, at der kom en frivillig, som var en meget god veninde af hende her, Bruta Galdikas. Og hun har altid godt kunne lide min mand, Odom, hvor hun havde været ude at besøge nogle gange. Meget stor amerikansk kvinde. Hun begyndte så at fortælle historier om både mig og hendes og min mand. At vi var så ikke blevet gift på det tidspunkt endnu, men at jeg brændte orangutangerne med cigaretter, og Jeg slog dem, og min mand, han havde prøvet at voldtage hende og alt sådan noget. Og fordi hun var en god veninde til hende, professoren, så troede hun på hende. Og det kunne jeg simpelthen ikke acceptere. Plus at der var nogle ting, som jeg havde prøvet at lave om på, for dyrene kunne have det bedre, som hendes veninde, professorens veninde der, synes at det var ikke acceptabelt, så det blev så lavet om til at være dårligere for orangutangerne. Og det var så bare sådan noget, der hvor jeg bare tænkte, nej, ved du hvad, det gider jeg ikke mere det her. Orangutangerne har det bare ikke godt nok, og hvis jeg ikke kan have noget indflydelse på, hvordan de har det, fordi jeg spenderer mere tid her, end hvad professoren gør, så kan være, at jeg skal gå og så prøve at lave noget selv. Altså, hvorfor tror du, hun ville sige det om dig? Altså, hvad var... Hvorfor? Fordi at jeg var kommet ret tæt på hende, professoren. Og det brød hun sig ikke om. Hun var jo psykopat, hende her veninden der. Folk havde jo allerede advaret mod mig om hende, inden hun kom derud. Og der var det, jeg så besluttede mig for. Så er det altså over. De egoer, der er, og de mærkværdige mennesker, der er. Jeg har haft mennesker, der har sagt til mig, du er nok den mest sådan down-to-earth personen, vi nogensinde har mødt, der har arbejdet med orangutanger. Synes du, du har været forfulgt, eller sådan har fnider og unødigt drama været din følgesvend på en eller anden måde? Altså, har det altid fulgt dig? Ved du hvad, jeg kunne skrive en soap opera på, hvordan mit liv det har været. Og det har altid været mennesker. Og det er jo igen det der med, at det kan godt være, at jeg allerede som ung ikke havde det så godt. Altså, jeg havde det bedre med dyr, end jeg havde med mennesker måske. Det ved jeg ikke. Altså, jeg er jo ikke usocial på nogen måder, vel? Jeg er... og jeg er da sikker på, at jeg godt kunne have været svært at arbejde... Jeg har sikkert været svært at arbejde sammen med, hvis man skulle arbejde sammen med mig. Hvorfor tror du det? Jamen, nu snakker jeg om ude på projektet. Fordi du bliver nødt til at være hård. Fordi der kom så mange mærkelige mennesker, der var der for deres egen skyld, for deres egen... Jeg havde nogen, som skulle lave deres PhD, og som krævede, at hun skulle have det bedste mikroskop, og det skulle hun have hele dagen og alt sådan noget her, ikke? Hvor jeg til sidst må smide hende af projektet, fordi hun ville ikke lade vores dyrlæge bruge mikroskopet til at tjekke malaria og sådan nogle ting, vel? Hvor man bare siger, ved du hvad, det her er sgu ikke om dig, det er om orangutangerne. Hvis jeg har en syg orangutang, så lad mig for pokker få det der mikroskop, ikke? Det kan heller ikke være rigtigt, at der skal komme en udefra, og så bruge alle vores ressourcer til hendes egen vinding. Du blev der jo i 17 år, ikke? Ja, ja. Og jeg tror, altså det vi er inde på her, det er jo, fordi du har været der så mange år, ikke? Og der må jo opstå et clash også mellem den nye bestyrelse i Danmark og dig på en eller anden måde, sådan rent kulturelt eller menneskeligt eller sådan mentalt eller følelsesmæssigt, hvad man end kalder det, så er det jo bare altså misundelsesværdigt. På mange måder, det du har gjort, ikke? Og det liv, du har levet, er jo en drøm for rigtig mange mennesker. Og mange af dem, der har været nede og besøgt dig i løbet af de år, de tager hjem igen. Mm. Og nogle gør det for deres egen skyld og sådan noget. Men alle, vi har talt med, som har mødt dig, fortæller lidt det samme omkring dig. Altså, at de er jo dybt imponeret og meget sådan... De vil gerne beskytte dig. Mm. Altså, du er meget ren, eller sådan meget... og derfor... Måske også til den naive side indimellem, ikke? Eller de i hvert fald, der er noget over dig, som gør, at rigtig mange mennesker gerne vil slå ring om dig, eller sådan vil sørge for, Lone er altså the real deal, eller sådan, hun har sgu gjort det, ikke? Og en af vores tanker har været sådan, om nogle af de forhindringer, du har mødt undervejs, handler om misundelse. Altså dem, der nok har været det morsomste af det hele, det er dem, der faktisk har skadet mig mest, har været folk, der allerede har deres PhDs, men de har ikke rigtig formået at gøre ret meget andet end at få deres PhD, og så måske få sig et job som et eller andet. Men jeg ved så ikke, at det har et eller andet at gøre med, at når de så ser, så kommer der sådan en lille dansk stewardesse der, og så får jeg alt den her fame, som jeg i går sådan, altså de første 4 år af projektet, jeg kørte, der ville jeg ikke engang have filmcrews derude, fordi jeg ville have det op at køre ordentligt, jeg ville have det rigtigt, det var ikke derfor, jeg gjorde det. Jeg ville have det, at det skulle være rigtigt for dyrenes skyld. Det her projekt, det var jo ikke bare et lille projekt, det var jo lige pludselig et projekt, som da Orangutan Diaries, de filmede 2 serier i 2007, 2008 og 2009, ikke? 2 lange serier og sådan noget, det lige pludselig blev sådan helt fuh, ikke? Og der var låne, ikke? Danmarks Radio kom ud, og det var låne, og lige pludselig så var alt, der var i nyheder om orangutanger, det var Neuromancing, det var det projekt, som jeg havde startet. Så er der jo selvfølgelig nogle mennesker, som ikke har fået den der... For mig har det aldrig været vigtigt at få noget berømmelse ud af det. Jeg har ikke gjort det for berømmelse og sådan skyld. Jeg vil allerhelst at være fri for de der filmhold. Hvis jeg kunne have fået penge uden at lave film, eller fået på en eller anden måde fået anden opmærksomhed, der kunne have givet os penge nok til at bare kunne køre projektet, som det er, så ville jeg have været meget mere lykkelig. Jeg ved godt, det er svært selv at sige, at folk er misundelige på en, men det er jo, det er jo nærliggende tanke, ikke? Nej, men jeg er sikker på, at der er mange, der har været misundelige på mig. Når der sidder en, som er en PhD i primater, og som arbejder med hvad hedder det, gorillaer i Afrika og sådan noget, som blev smidt af sit projekt af en eller anden grund, som jeg ikke ved noget om, som lige pludselig begynder at fortælle alle indoneserne, I skal da ikke lade hende tage al æren af alt det her arbejde. Det er jer, der bor her, det er jeres orangutanger. Alting, det skal være om jer. For hende smidt ud af døren, så da jeg blev syg, så var det jo en perfekt indgang. Hun havde søgt arbejde hos mig, og jeg havde sagt, at jeg havde ikke betalt. Hun ville have $5,000 om måneden. Okay, jeg fik selv 500 pund. Men så snart da jeg blev syg, så var hun så kommet, og hun så henvendt sig til organisationen derude igen, og var så kommet ind. Og da jeg kom tilbage 2 år senere, så var de lige pludselig blevet så anti-westerners, at det gjorde næsten helt ondt, ikke? Har de fleste af dine problemer haft med andre piger at gøre? De har næsten altid været kvinder, ja. Jeg ser der venter meget langsomt. Åh, ej, hvad er det? Et dårdyr. Der står også en derovre. Der står også et der. Der går simpelthen 3 dårdyr lige ude foran vinduet her. Og der sidder også en kanin derinde og gnaver i noget græs. Jamen, ja, det er meget dyrevenligt her omkring. det er jo helt vildt. Det er jo sådan nogle bambier, der bare lige spacerer hen over terrassen her. Det var jo helt vildt. De er jo 2 meter fra os eller sådan noget. Mm. De står her forleden morgen, der stod der en ræv lige her foran mig. Det var bare sådan, jeg kom ned om morgenen, der var ikke, tror jeg, klokken var sådan 6:30 eller sådan noget. Rød ræv. Du bor i sådan en lille Disney-bobble. Det kunne man jo sådan set godt sige. Jeg har også ørne, der flyver rundt. Og jeg har, der er alt her. Altså i forhold til, hvor hårdt det har været, synes du har offret for meget? Altså i forhold til, hvad du ellers, et liv, du ellers kunne have levet? Nej. Eller synes du, det har været en til en meningsfuldt? Eller sådan, det gjorde du gerne igen? Jeg gjorde det gerne igen, og jeg vil gøre, for det var, jeg har gjort en så stor forskel for de orangutanger, som jeg har reddet, at jeg gav også dem, som døde hos os. Ikke? Altså, det var ikke vores skyld, at de døde i den forstand. Vi gjorde det bedste, vi kunne. Nogle gange så kom de jo ind i så dårlig stand, vi ikke kunne gøre noget for dem. Men det er jo nogle af de der ting, hvor man bare, nej, jeg har ikke fortrudt noget som helst, så jeg vil gøre det igen. Du har lyttet til Abernes Planet, 6. afsnit. Optagelse og tilrettelæggelse, Adam Duvå Hall og Iben Maria Søj. Klip og mix, Jakob Helt. Redaktør, Mikkel Clausen.